ऐसे क्या देख रहे हो? सपना, बहुत दिनों बाद तुम्हें। बहुत दिनों बाद क्या? बहुत दिनों बाद तुम्हें इतना सचते सवरते देखा है। तुम्हारा जन्मदिन जो है, हैप्पी बर्थडे, आई लव यू। फिर कहो। आई लव यू। जोर से कहो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये आंखें, ये मस्ती, ये पलकें, ये काजल, ये जुल्फें, ये खुशबू, ये चूड़ी, ये पायल। ये सागर।